شہزاد کا ہے خواب ہو دیوار قصہ کی ہلالی ہو پھریرا اس پہ ہو تحریر کلمہ کی وہاں سحری افطاری کے ہو پر نور سے لمحے وہاں خوف و خطر کے بن ہی ہو عیدین کے خطبے تمہیں قبلہ